بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. روايه امام مسلم. از ابن عمر رضي الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلوا فی بیوتکم، شما نماز بخوانید در خانه های خود، نماز بگذارید خانه های خود را، ولا تتخذوها قبورا، و خانه های خود را و مثل قبر نگردانید. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه میکند که صلوا فی بیوتکم، شما نماز بخوانید در خانه هایتان، سنت را در خانه بخوانید و نمازهای نافله در خانه گذارید، و خانه های خود را، ولا تتخذوها قبورا، خانه های خود را به مثل خانه های مرده یعنی قبرستان نگردانید، که مرده ها در قبر نماز نمی گذارند، که قبرستان از جایی که نماز گذاشته نمی شود، بلکه باید در خانه نماز خوانده شود، باید در خانه نمازهای نافله و نمازهای سنت گذاشته شود. متاسفانه امروز نماز سنت را اگر در خانه گذاشتی، بعضی از مسلمان های پیدا می شوند که طعنه می زنند و بی خبر هستند از این سخن بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که صلوا فی بیوتکم، در نمازهای سنتی را و نمازهای نافله در خانه هاتون بخوانید و خانه های خود را به مثل قبرستان نگذارید. دوستان عزیز، پس این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را فراموش نکنید. هر کسی که سنت را در خانه میگذارد، پس طعنه به اون نزنید و سنگی به اون نزنید، بلکه سکوت را اختیار کنید و از خدا بترسید و این سخن رسول الله را فراموش نکنید که صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، نماز بخوانید در خانه هایتان و خانه های خود را به مثل قبرستان نگردانید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.